is leven zonder druk, want van alles op de wereld is toch de vrijheid de grootste schat. Vrijheid om leren doet waarderen, wat een voorrecht je eens bezat. Daarom van alles op de wereld is de vrijheid de grootste schat. Van een zwerver, daar vindt men geen bestaan. En toch is hij gelukkig, de vrijheid nog de man. Want van alles op de wereld is toch de vrijheid de grootste schat. Vrijheid om waarderen, wat een